Tu Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej. Dzień dobry Państwu. Piątek, 12 kwietnia, i minęła piąta. Trójkowy budzik. Łupinka, dobre. Ile? 45 na dokładnie 292 metry. Pan kapitan Krzysztof podpowiada, że do wymiarów można jeszcze dodać tyle, co pod wodą. Zanurzenie 18,4 metra. No mówiłem, że łupinka. Prawie 5 minut po piątej. Pan synoptyk ma głos. 18,4 to nie dobijemy, ale pan synoptyk dobija tym, że pada i to przezroczyste, i to białe, więc prosimy państwa o szczególną ostrożność na drogach. No, warunki jazdy, jak to wiadomo, wiosną. Nad obszar naszego kraju z północy będzie napływać chłodne powietrze arktyczne, morskie. Dziś pochmurno. Na południowym wschodzie i na północnym zachodzie popada deszcz i deszcz ze śniegiem, do tego na Kujawach i na Pomorzu, także wysoko w górach sam śnieg. W pozostałych regionach możliwe przejaśnienia, ale tak patrzę na mapy satelitarne, tych przejaśnień bardzo malutko dziś. Wiatr północno-wschodni, umiarkowany nad morzem oraz w górach porywisty. Ciśnięcie rośnie, w południe w Warszawie wyniesie 1009 hektopaskali. No a na termometrach najniższy Najwyższa temperatura dziś na Wybrzeżu oraz w Bieszczadach, plus 4, w większości regionów 5, 6, 7, tyle też w centralnej części kraju, na zachodzie do 7, się wyrwało Mazowsze i Dolny Śląsk. Tam najwyższa temperatura w dzień do plus 9. O, teraz 5 po 5, jakoś tak przyspieszyłem, zdaje się. Płyniemy dalej z między innymi Laocze. Gdybym ja był tobą, gdybyś ty była mną, o, bylibyśmy tą samą osobą. Byłoby taniej, cieplej, dwukrotnie być mogłoby lepiej. Minut po godzinie 5 zaglądamy do zapowiedzi tego, o czym dziś będziemy mówić. W drugim dniu posiedzenia Sejmu posłowie między innymi mają wysłuchać informacji bieżącej ministra infrastruktury na temat pomocy państwa w zakresie budowy, przebudowy oraz remontów dróg zarządzanych przez samorządy i nowych możliwości wsparcia rozwoju lokalnej infrastruktury drogowej. Odbędzie się także pierwsze czytanie rządowego projektu nowelizacji ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości, a zawiera on rozwiązania służące sprawnej realizacji programu Mieszkanie Plus. Będzie można między innymi zwiększyć zasób gruntów do wykorzystania na cele mieszkaniowe. Sejm ma też dziś głosować nad rządowym projektem nowelizacji ustawy o podatku VAT, a przypomnijmy, że zakłada on utworzenie jednej bazy podatników VAT, która zostanie udostępniona na stronie internetowej Ministerstwa Finansów. Najważniejszym punktem drugiego i zarazem ostatniego dnia 76. posiedzenia Senatu będzie blok głosowań, w którym senatorowie podejmą decyzję w sprawie ustawy wprowadzającej program Emerytura Plus. Jak wiemy, przewiduje on wypłatę w tym roku dodatkowego jednorazowego świadczenia pieniężnego dla wszystkich emerytów i rencistów. Ma wynieść 1100 zł brutto. Senat wyrazi też dziś zgodę na powołanie prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W ubiegłym tygodniu Sejm poparł ten urząd kandydaturę Jana Nowaka. W Warszawie drugi dzień spotkania ministrów spraw zagranicznych procesu berlińskiego. To, jak informuje polski MSZ, przygotowanie do lipcowego szczytu Bałkanów Zachodnich w Polsce. Proces berliński to inicjatywa niemieckiego rządu wspierająca współpracę regionalną Bałkanów Zachodnich i uzupełniająca politykę rozszerzenia Unii Europejskiej. A została zapoczątkowana w sierpniu 2014 roku w Berlinie. Kolejne szczyty odbywały się w Wiedniu, Paryżu, Trieste i Londynie. 350 tysięcy uczniów o 9 przystąpi dziś do egzaminu gimnazjalnego z języka obcego i to trzeci i ostatni dzień egzaminu. Mimo strajku nauczycieli wczoraj wszystkie szkoły przeprowadziły egzamin, a zasady przeprowadzenia dzisiejszego egzaminu są nieco inne niż wcześniejsze. Musi być więcej komisji nadzorujących, ponieważ uczniowie będą odpowiadali na pytania z wcześniej wysłuchanych tekstów, no i ta część musi być ze względów technicznych przeprowadzana w mniejszych salach. Więcej o tym w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach porannym, popołudniowym. Zapraszamy do trójki także na portalu polskieradio24.pl. 11 minut po godzinie 5. Save me, only love, only help from above. For my faith I turn to you, I will yield for whatever you will do. Only a gift from the Lord can free me. Only love can cure. By your verdict I abide. Only you can get life back on my side. Pan Jacek z okolic Leżajska melduje się. 2 stopnie i pada śnieg z deszczem. Prośba o ostrożną jazdę. Tak właśnie, jak zwykle przypominamy i o to, no, prosimy, apelujemy. I bardzo serdecznie dziękujemy tym wszystkim trójkowiczom, którzy dostosowują jazdę do warunków na drodze. Tym bardziej, jak czytam w dzienniku, że policja kupi 31 nieoznakowanych BMW serii 3 Gran Turismo i 51 sztuk BMW serii 3, które pierwszy raz w historii polskiej drogówki będą radiowozami oznakowanymi. No i to zaskakująca zmiana, bo wcześniej była mowa o mniejszej liczbie nowych aut i innym rodzaju nadwozia. Policja zaskoczyła zmianą, o tym w dzienniku, a w dzienniku także minister Czerwińska specjalnie dla tej gazety w piątkowym magazynie opiniuje o potrzebie zmniejszenia klina podatkowego i specjalnie dla dziennika minister Czerwińska po raz pierwszy po medialnej burzy wokół ewentualnej dymisji zabiera głos w ważnej dla podatników kwestii. Pracodawca i pracownik patrzą na to samo wynagrodzenie z dwóch różnych stron. Ten pierwszy widzi przede wszystkim kwotę, którą dostaje na rękę. Ten drugi wie, że musi jeszcze odprowadzić naliczony od wynagrodzenia podatek dochodowy PIT i składki ubezpieczeniowe, a tych jest kilka. Ubezpieczenie emerytalne, rentowe, zdrowotne, wypadkowe, chorobowe oraz składki na Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych. Wszystko to razem z płacą netto składa się na koszt zatrudnienia. Klin podatkowy to różnica między pieniędzmi, które pracownik dostaje na rękę, a kwotą, którą na jego zatrudnienie wydaje firma. Obie strony wolałyby, żeby wynik tego matematycznego działania był jak najbliższy zeru, ale jest też trzecia strona, budżet państwa, którego racje w dyskusji o klinie podatkowym też są bardzo istotne. Jako przedstawiciel właśnie tej trzeciej strony minister Czerwińska uważa, że w tej kwestii trzeba szukać złotego środka. To oczywiście nie jest sprawą prostą, ale konieczną. Więcej o tym w dzienniku Gazecie Prawnej. Rzeczpospolita o tym, że przejedzone dotacje i mizerne sukcesy. NIK krytykuje Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur. Rzeczpospolita przypomina, że badaniem rynku i preferencji konsumentów, doradztwem gospodarczym i analizami powinien się głównie zajmować Instytut Badań Rynku, Konsumpcji i Koniunktur i na to dostawał państwowe dotacje. Tymczasem skupiał się na wymiarze biur, podwyżkach i ściąganiu kadry. Wynika z kontroli Najwyższej Izby Kontroli, do którego raportu to dotarł Rzeczpospolita. Dziennik zwraca także uwagę, że placówka działała już w nowym kształcie, ma inną nazwę, Polski Instytut Ekonomiczny, jest pod nadzorem premiera, ma teraz dostarczać eksperty z pomocniczych, między innymi w realizacji strategii na rzecz odpowiedzialnego rozwoju. Jak podaje gazeta, o nieprawidłowościach zaalarmował szefa NIK prezes PiS, który w maju ubiegłego roku przesłał do Izby skargę. Dwóch pracownic Instytutu twierdziły, że w placówce dochodzi do nadużyć finansowych. Instytut straconych szans, tak tytułuje swój tekst dzisiejsza Rzeczpospolita. Jeszcze puls biznesu o tym, że Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosi przetargi na usługi związane z cyberbezpieczeństwem w wartości kilkudziesięciu milionów złotych. Chce też więcej robić we własnym zakresie, żeby zwiększyć oszczędności. Agencja, która jest ważnym klientem branży IT, w ubiegłym roku ogłosiła przetargi na usługi wsparcia największych systemów warte ponad 200 milionów złotych. W tym roku zadba o bezpieczeństwo. Jak mówi wiceprezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, planujemy zamówienia z obszaru bezpieczeństwa o wartości kilkudziesięciu milionów złotych. Chcemy lepiej zabezpieczyć się przed włamaniami i ingerencją w naszą strukturę. Planujemy też wzmocnić kontrolę działalności biznesowej, wyłapywanie oszustw, typowanie do kontroli i tak dalej. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa dozbraja się w dziale IT. O tym w pulsie biznesu. Tyle teraz z prasy. No, może więcej kolorowych tematów też i o poranku pojawi się na trójkowej antenie. Teraz 19 minut po godzinie 5. Sięgamy do muzycznego kalendarza i pojawi się niezwykłe nagranie. A to dlatego, że wspominamy fantastycznego artystę, kompozytora muzyki jazzowej, klasycznej, filmowej, pianistę, trębacza i puzonistę. 12 lat temu zmarł Andrzej Kurylewicz. Tu wystąpi ze swoim zespołem. Thank you. Andrzej Kurylewicz z zespołem w muzycznym kalendarzu i wspomnienie w 12. rocznicę śmierci artysty. 25 po piątej. Kolejne daty z także muzycznego kalendarza. No ale po kolei. 180 lat temu urodził się Mikołaj Przewalski, rosyjski podróżnik i geograf pochodzenia polskiego, także generał, badacz środkowej i wschodniej Azji, opisał m.in. po raz pierwszy dzikiego konia, nazwanego później koniem Przewalskiego, ale odkrył ponadto 200 nowych gatunków flory. Zmarł w 1888 roku. 116 lat temu w angielskim mieście Eastbourne powstało pierwsze w świecie miejskie przedsiębiorstwo autobusowe. To był rok 1903. W 1930 urodził się Jan Suzin, dziennikarz, fantastyczny speaker i prezenter telewizyjny, niezapomniany lektor. Zmarł w roku 2012. 78 lat temu zmarł Zdzisław Karol Hennenberg, lotnik, as myśliwski lotnictwa polskiego okresu II wojny światowej, pilot dywizjonu 303. W 1945 roku zmarł Franklin Delano Roosevelt, amerykański polityk, czterokrotnie wybierany na prezydenta Stanów Zjednoczonych. 58 lat temu, o tym już wspominaliśmy, w dzisiejszym kalendarzu rok 1961 miał miejsce wystrzelenie przez Związek Radziecki pierwszego w świecie załogowego statku kosmicznego Wostok z kosmonautą Jurijem Gagarinem na pokładzie. Lot, było to jedno okrążenie Ziemi, trwał godzinę i 48 minut. No i z tej też okazji dziś Międzynarodowy Dzień Lotnictwa i Kosmonautyki, przypominający właśnie rocznicę lotu Jurija Gagarina w kosmos w 1961 roku. W 1982 w Warszawie została nadana pierwsza 5-minutowa audycja konspiracyjnego Radia Solidarność. To było 37 lat temu. A w muzycznym kalendarzu rzecz jasna pamiętamy o urodzonych 12 kwietnia. I tak w 1940 roku urodził się jeden z najsłynniejszych muzyków jazzowych ubiegłego wieku. Najwspanialsze przeboje nie tylko w wykonaniu solo ze swoim zespołem, ale także z niezwykłymi artystami, do których to chętnie zaprasza do koncertowania i na swoje płyty. 79 lat kończy Herbie Hancock. We'll be right back. Herbie Hancock. Urodzinowo w muzycznym kalendarzu. Z książki, skargi i zażaleń, nie tylko dotyczące pogody. Pan Robert, no jak się puszcza takie nagrania, to trzeba mówić, żeby zrobić głośniej. No to przecież ja mówię, żeby zrobić głośniej. To za chwilę wrócimy do muzycznego kalendarza. Teraz punkt 5.30. Co do sekundy. Aha, nad Helsinkami wstaje piękne słońce. Temperatura minus 6. Terwejset słomesta. To od pana Antoniego. Chyba Łomenta. Bardzo serdecznie dziękujemy za te życzenia. Troszkę zazdraszczamy tego słońca. Może minus 6 już mniej. Dziś pochmurno u nas. Na południowym wschodzie i północnym zachodzie deszcz i deszcz ze śniegiem. Na Kujawach i na Pomorzu także wysoko w górach będzie sypał śnieg. W pozostałych regionach możliwe przejaśnienia, ale te przejaśnienia w mniejszości. Wiatr umiarkowany, w górach i nad morzem porywisty. Ciśnienie rośnie, a na termometrach temperatura najniższa dziś nad samym morzem, tam plus 4. Podobnie w Bieszczadach, w wielu miejscach 6-7 stopni w większości regionów. No a najwyższa temperatura dziś na Mazowszu i na Dolnym Śląsku do stopni 9. Jutro na północy kraju więcej przejaśnień i nieco cieplej, do 10-11 stopni. W niedzielę pochmurno, ale już bez opadów i do stopni 13. Poniedziałek i wtorek raczej bez deszczu i do 14 stopni. No to może wreszcie ta wiosna, może. No, uwaga, robimy głośniej. W muzycznym trójkowym kalendarzu kolejna ważna data. 1, 2, 3 o'clock, 4 o'clock, rock. 5, 6, 7 o'clock, 8 o'clock, rock. 9, 10, 11 o'clock, 12 o'clock, rock. We're gonna rock around the clock tonight. Put your glad rags on. Join me, hon. We'll have some fun when the clock strikes one. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. When the clock strikes 2, 3, and 4, chimes ring 5, 6, and 7. We'll be right in seventh heaven. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock around the clock tonight. Oh, when it's 8, 9, 10, 11, 2, I'll be going strong, and so will you. We're gonna rock around the clock tonight. We're gonna rock, rock, rock till broad daylight. We're gonna rock. Lat temu Bill Haley wraz z grupą The Comets nagrał ten niezwykły przebój Rock Around the Clock, uznaną za pierwszy utwór rock'n'rollowy. Rok 1954. No, w muzycznym kalendarzu dziś najstarsza data, pozostałe już tak coraz młodszych jubilatów będziemy honorować, ale wcześniej kilka sygnałów od państwa, między innymi od pana Artura, który to pozdrawia z Northampton. Tamże zimno i ciemno, ale jak dodaje nasz słuchacz, sąsiadka Jackie wiesza właśnie pranie. Znaczy się, będzie słonecznie. No taki domorosły synoptyk z pana Artura. Bardzo dziękujemy za pozdrowienia z Wyspy Brytyjskiej. Od pana Jarka informacja z Torunia o tym, że plus 2 szaro i pochmurno, ale najważniejsze, że jest piątek. A właśnie, bardzo dziękujemy panie Jarku za to przypomnienie. I jeszcze pan Leszek ze Środy Wielkopolskiej dopowiada, że grupa Jam koncertuje w Nowym Jorku i tamże właśnie Zbigniew Szczerbiński będzie świętował swoje urodziny w sobotę w Nowym Jorku. Wielki koncert, a już dziś urodziny perkusisty Jamu. 52. Wszystkiego dobrego.

któreś może nowsze, starsze, by zadowolić słuchacza. Choć to, jak pan Wojtek mówi, także nie koncert życzeń do urodzin z jego, do grudnia jeszcze trochę zostało, więc tak szybciusieńko przypominamy. No, taka okazja, ale jednak. Rok 2002, więc 17 lat temu Ozzy Osbourne otrzymał swoją gwiazdę na Hollywood Walk of Fame, hollywoodzkiej Alei Sławy. Rok 2002. No myślę, że wielu słuchaczy będzie zadowolonych. Kalendarium muzyczne. Thank you. Coldplay na zamknięcie dzisiejszego muzycznego kalendarza na urodziny, które obchodzi dziś Guy Berryman, założyciel i basista tego brytyjskiego zespołu. Zamykamy, ale nie kończymy. Tak jak pan Michał, kolejarz z okolic Powroźnika koło Krynicy Zdrój, informuje, że ciut śniegu, stopni mniejsze ciut, bo plus jeden, a odra kuli koniec pracy. No ale mam nadzieję, panie Michale, że to nie koniec słuchania. Teraz mam nadzieję, że wszyscy zasłuchamy się w kącik muzyki country. Jak zwykle o tej porze Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Boots Scootin' Boogie to był pierwszy wielki przebój duetu Brooks and Dunn. Boots Scootin' to właściwie krzesanie cholewek, oczywiście w kowbojskich butach, albo tańczyć zapamiętale w takim miejscu typu honky-tonk, gdzieś pod miastem, gdzieś przy drodze po prostu można tam pojechać i znaleźć znakomite towarzystwo. Te wersje państwo znają także z licznych polskich imprez tanecznych z muzyką country. Out in the country past the city limit sign, where there's a honky-tonk near the county line. The joint starts jumping every night when the sun goes down. They got whiskey, women, music and smoke. It's where all the cowboy folk go to Boots Scootin' Boogie. I got a good job, I work hard for my money. When it's quitting time, I hit the door running. I fire up my pickup truck and let the horses run. I go flying down that highway to that hideaway. Stuck out in the woods to do the Boots Scootin' Boogie. Yeah, heel toe, do-si-do. Come on, baby, let's go Boots Scootin'. Oh, Cadillac, blackjack, baby, meet me out back. We're gonna boogie. Oh, get down, turn around, go to town, Boots Scootin' Boogie. Son, what'll it be? I want a shot of that redhead yonder looking at me. The dance floor's hopping and it's hotter than the 4th of July. I see outlaws and laws, crooks and straights, all out making a shake, doing the Boots Scootin' Boogie. Yeah. To był typowy utwór taneczny, jeśli chodzi o muzykę kowbojską, takie krzesanie cholewek, po prostu butów kowbojskich. I've got lot to learn. Duet Brooks and Dunn zaśpiewa o tym, że chodzili na tańce i jemu się wydawało, że ona właściwie jest już omotana przez niego i na zawsze będzie jego. A tymczasem, ponieważ czasem ją trochę źle traktował, ona dała mu lekcję i on, jeśli chodzi o miłość, będzie się musiał jeszcze wiele nauczyć. honky-tonks and bright lights used to thrill me. I'd paint the town and stumble in at dawn. But now there's no one listening for my footsteps, and it's winding down to one more night alone. I thought I had her wrapped around my finger. I didn't think this bridge would ever burn. Taught me the cold hard fact. When it comes to love, I've got a lot to learn. It never crossed my mind that she might leave me. She did her to love me till the end. If she were here, I know I'd treat her better. But I won't ever get that chance again. Korneliusz Pacuda i Country w Budziku ponownie w poniedziałek przed godziną 6. A dziś imieniny Juliusza, Damiana, Wiktora i Zenona. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. Piątek, 12 kwietnia, za 6 minut 6.